لفظ تقدیر پر، مطلب یہ ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی ایسا بھی حاکم ہو سکتا تو اس کی بھی اطاعت ضروری اور اس کی اقتداء ضروری. چلیے، وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے بیان کیا ہے، اگر امام نے نماز میں کوتاہی کی اور مقتدیوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی تو امام کی کوتاہی مقتدی کی طرف کی نماز کی طرف راجع نہیں ہوگی. یہ مسئلہ مسائل اخلاقیات میں سے ہے کہ اگر امام کی نماز میں کوئی خرابی آ جائے تو کیا وہ خرابی مقتدیوں کی نماز کی طرف سرایت کرے گی یا سرایت نہیں کرے گی. امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں جو خرابی بھی امام کی نماز میں آئے گی وہ مقتدی کی نماز کی طرف سرایت کرے گی، کیونکہ حدیث میں الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، جب امام ضامن ہے تو اس کی نماز ہے پر اور کی نماز معلق ہے. لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کی نماز کی خرابی مقتدی کی نماز کی طرف سرایت نہیں کرے گی. اس کے بعد شافعیہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جبکہ کوئی واجب یا رکن نہ چھوڑے، اور اگر اس نے کوئی رکن چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں شافعیہ کے قول پر اگر امام خلیفہ یا اس کا نائب ہے تو مقتدی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ان کا مشہور قول یہ ہے کہ اگر امام نے کوئی واجب چھوڑ دیا تو مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی. مالک احمد فرماتے ہیں اگر مقتدی کو پتہ نہیں چلا تو پھر مقتدی کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر مقتدی کو پتہ چلا ہے تو اس کی نماز پر اثر پڑے گا. یا اسی طرح سے اگر دونوں کے اعتقاد میں فرق ہے تو بھی اثر نہیں ہوگا. مثلا امام کے نزدیک اس سے کسی فعل سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو ایسی صورت میں اس فعل کے کرنے سے مقتدی کی نماز پر اثر نہیں ہوگا. دیکھو مسجد اکبر حنفیہ کے ناقد نہیں ہے، اور امام شافعی امام احمد وغیرہ کے یہاں ناقض ہے. اب اگر امام نے مسجد اکبر اپنے مذہب کی بنیاد پر کر لیا تو مقتدی کی نماز پر اثر نہیں ہوگا. چلیے، وبه قال حدثنا فضل بن سالم قال حدثنا حسن بن موسى الاشعري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بن زيد بن عبد الرحمن بن ابي يطاين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم بين اصحابكم ولكم وين اخطاوا فلكم عليهم. هي امرات ما امام تمہیں نماز پڑھائیں گے، اگر وہ اپنی نماز میں مصیب ہوں یعنی انہوں نے نماز پوری طرح سے ادا کی ہے، سارے ارکان واجبات کی رعایت کی ہے تو تمہیں ان کے ساتھ شرکت کا ثواب ملے گا، اور اگر انہوں نے خطا کی ہے تو تم کو تمہارے عمل کا جو ثواب ہوگا اور ان پر ان کی قصور کی ذمہ داری عائد ہوگی. یہاں ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شروع میں مخالف ہے تو اس کے اقتداء کا حکم کیا ہے. امام احمد ابن حنبل، ابو بکر جساس راوی، قفال شاشی وغیرہ تو کرتی ہوں مطلق جائز، رات سلف کی امام تھا. ایک مرتبہ امام احمد سے پوچھا گیا اگر امام کے خون نکل آیا تو کیا اس کی اقتداء کی جا سکتی ہے، تو فرمایا: لا نصلی خلف سعید بن مسیب و مالک بن انس کہ آپ مسعی اور مالک کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. یعنی ان دونوں کا مسلک یہ تھا کہ کوئی یہ دم ناقد نہیں ہے اور یہ بڑے لوگ ہیں، لہذا کوئی حرج نہیں ابتدا میں. نمبر دو، دو مطلقاً ابتدا جائز نہیں. ابو یوسف بزدوی حنفی اور ابو اسحاق اسفرائیلی شافعی نے اسے تو اختیار کیا لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ سنت سے نہ صحابہ سے نہ تابعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر امام مواضع اختلاف کی مقتدی کی رعایت کرتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے یہ شافعیہ کا قول ہے. یہ حضرات نے اپنے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے فقیہانہ انداز کی بات کہی ہے لیکن اس کا سلب کے آثار سے کوئی ربط نہیں. چلیے اور بھی اس مسئلے میں بڑی تفصیلات ہیں. المختول جو مبتلائے فتنہ ہو، خواہ کسی عملی فتنے کا شکار ہو یا اعتقادی فتنے کا، اس کے عموم میں مبتدے اور فاسق بھی داخل ہیں. اسی لیے مصنف نے مقتول کے بعد مبتدع کو ذکر فرمایا ہے. مبتدع وہ شخص ہے جو کسی ایسی بات میں مبتلا ہو جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہ ہو. مبتدع کی نماز اگر بدعت مکفرہ پر اگر وہ شخص بدعت مکفرہ کا مرتکب نہیں، مثلا اللہ کے علم قدیم کا منکر نہیں، تو اس کی نماز صحیح ہے. اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا علامہ ابن حزم کے بقول امام ابو حنیفہ شافعی احمد داؤد کے یہاں صحیح ہے، لیکن مالکیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے اگر مولین بالبلاد تو اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں، اگر کسی نے پڑھ لی اعادہ واجب، اور اگر غیر مولین بالبلاد ہے تو اعادہ میں دو روایتیں، ایک روایت میں اعادہ واجب ہے اور دوسری روایت میں اعادہ واجب نہیں ہے. وقال الحسن صلی علیہ بذاتو، حسن بشیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز پڑھ لو، بدعت کا گناہ اس کے سر ہے، تم کو اس سے کیا لینا. مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے حسن کا اثر لا کر یہ بتا دیا کہ مرتجع کے پیچھے نماز پڑھنا جائے. چلیے. وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عمار عن عبيد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال انك امام احمد ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام. وهو محصور، یہ یوم دار کا ایام دار کا سے تعلق رکھتا، حضرت عثمان کے آخری ایام خلافت میں ان کے اعزاز و اقارب نے کچھ کوتاہیاں کی اور کچھ دشمنان اسلام عبداللہ بن سبا وغیرہ نے ان کے خلاف سازشیں کی اور لوگوں کو برانگیختہ کیا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ان سے برفروختہ ہو گئے اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ دربار نبوت سے ہدایت ملی تھی ان اللہ تعالیٰ سے یقمصو کا قمیصن پیدا ارادو اخلعو کا فلا تطعہم کما قال، اس لیے حضرت عثمان نے کسی کی نہ سنی نتیجتاً محاصرہ کرنے والے موقع پا کر ان کے گھر میں گھس گئے اور ان کو شہید کر دیا. جس زمانے میں وہ محصور تھے تو وہ نماز نہیں پڑھاتے تو دوسرے لوگ پڑھاتے تھے. عبید اللہ ابن عدی ابن خیار عثمان کے پاس گئے. فقال ابن کا امام عامہ و نزل بک محترہ, آپ عامۃ المسلمین کے امام ہیں اور آپ جس مشکل میں مبتلا ہیں دیکھے رہے ہیں. ویسلی لنا امام فتنتی, اور ہماری امامت کر رہا ہے امام الفتنہ, اے امام وقت فتنہ. ابن وداح کہتے ہیں سے عبد الرحمن ابن اودیس بلوی مراد ہے, اور سیف ابن ابی عمر مکی نے کتاب الفتوح میں نقل کیا ہے کہ سیف بشر ابن جسے کنانہ ابن بشر مراد ہے. حافظ ابن حضر اسقلانی کہتے ہیں یہی مراد. مصنف عبد الرزاق میں یہاں حضرت علی کا نام وارد ہوا. حضرت علی نے بھی گاہ نماز پڑھائی ہے. اگر یہ مخالفین بن امیہ نے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا ہو تو کچھ عجب نہیں ہے. لیکن ظاہر یہ ہے کہ عام طور سے جو امامت کرتا تھا وہی مراد ہوگا. ونکاح الرج, اور ہم کو اس کے اقتداء میں تنگی ہوتی ہے. فقال الصلاۃ احسن ما یعمل الناس فإذا احسن الناس فأحسن معه. فرمایا نماز لوگوں کے اعمال میں سب سے احسن عمل ہے. فإذا احسن الناس فأحسن معه, جب لوگ اچھی طرح سے عمل کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھی طرح عمل کرو. وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُ, اور جب وہ اساءت کریں تو ان کی اساءت سے پرہیز کرو. بعض کو کہتی ہیں حضرت عثمان نے اداء صلاۃ کی اجازت دی اور یہ بتا دیا مختون ہونا اقتداء سے معنی نہیں ہے. علامہ ابن منیر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جواب سے اعراض کیا کیونکہ صلاۃ حسن صلاۃ صحیحہ ہے, قاضی کی نماز صحیح نہیں, اس لیے کہ آپ وہ کافر ہے فاسق. لیکن ابن منیر نے یہ تقریر مالکیہ کے مسلک پر کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا ہے, اذا احسن الناس فاحسن معهم اذا اساءوا فاحسن معهم. یہ نہیں کہا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, یہ کہا ہے ان کے احسان ان کے ساتھ شرکت کرنا, احساس سے اجتناب کرنا. اگر یہ بھی کسری نون ہے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو زنانہ پن اختیار کرتا ہے, رفتار رفتار عورتوں جیسی اختیار کرتا ہے. چونکہ ایسا آدمی عملی طور پر فتنے میں مبتلا ہے اس لیے زہری فرماتے تھے کہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھنا ہم پسند نہیں کرتے. اور اگر مخنث بفتح النون ہو اور تو اس سے مراد بعض کہتی وہ شخص ہے جس کے ساتھ برا عمل کیا جاتا ہے, ایسا شخص مرتکب کبیرہ ہے, اس لیے اس کے پیچھے خدا کو پسند نہیں کیا. اور اگر اس سے مراد وہ شخص ہے جو قدرتی طور پر زنانی انداز کا پیدا ہوا ہے تو پھر اشکال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کی نماز مکروہ نہ ہونا چاہیے. البتہ اسے یہ کہا جائے گا کہ آپ بتکلف اپنی رفتار و گفتار کو بدلیں اور مردانہ انداز اختیار کریں. چلیے محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع واطيع ولو لحبشي كان راسه زبيبة فبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يقوم عن يمين الإمام في حذائه سواء إذا كان اثنين. حضرت امام بخاری رحمت اللہ ذہنی اس ترجمے سے دو مسئلے بیان کیے. پہلا مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے اگر ایک مقتدی ہو تو امام کی جانب ایمن پر کھڑا ہوگا. یہی حضرات ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا مسلک ہے, بلکہ اس پر بعض علماء نے اجماع نقل کیا. قاضی عاد اور قاضی الطیب وغیرہ نے قعید بن مسیب سے نقل کیا ہے کہ ایک مقتدی بائیں پر کھڑا ہوگا. امام نووی کہتے ہیں بظاہر یہ ان سے ثابت نہیں ہے, اور اگر ثابت ہو تو بظاہر ان کو ابن عباس کی حدیث کا علم نہیں ہوا. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ایک مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو, اگر امام کے رکوع تک ہوئے آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ آگے بڑھ کر امام کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے. رواہ سعید بن منصور. اور مقضا رواہ عبدالرزاق بن ابی شیبہ. امام نووی کہتے ہیں دونوں مذہب فاسد ہیں. دارمی نے عامش سے نقل کیا ہے, ابراہیم نخعی کہتے تھے ایک مقتدی امام کے بائیں کھڑا ہوگا. میں نے ان کے سامنے ابن عباس کی حدیث بیان کی تو انہوں نے اس کو اختیار کر لیا. اس کے بعد یہ سمجھو دوسرا مسئلہ جو بخاری نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہوں تو دونوں مساوی کھڑے ہوں گے. یہی حضرت امام ابو حنیفہ مالک اور حنابلہ کا مسلک. امام شافعی اور امام ابو یوسف کہتے امام محمد کہتے ہیں تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو. جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تاخر کا معیار یہ ہے کہ مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے کچھ پیچھے ہو, اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ مقتدی کے پاؤں کے پنجے امام کی ایڑی کے پاس ہوں. اس کے برابر امام بخاری نے سوا ان کا لفظ لا کر قول اول کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہاں ایک بار قابل تنبیہ پہلے بھی ہونا چاہیے کہ علامہ ابن برطال نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ابن عباس کی حدیث سے ابو حنیفہ کی تردید ہوتی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھے تو وہ امام کے دائیں طرف نہیں کھڑا ہوگا, پیچھے کھڑا ہوگا. حاصل تردید یہ ہے کہ ان کا یہ قول پیر نبی کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ نقل غلط ہے. نہ امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہ ان کے اصحاب قائل ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطا وغیرہ اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک مقتدی ہو تو امام کے یمین پر کھڑا ہوگا, اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد القادر حدثنا شعبه عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت قالت ميمونه رضي الله تعالى عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشاء ثم جاء فصلى اربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غسيته وقال غسيته ثم خرج الى الصلاه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا قام رجلان يسار الامام فقبله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. اگر آدمی امام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور امام اس کو دائیں طرف پھیر دیا تو دونوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اس ترجمہ الباب کی غرض یہاں پر حافظ ابن حجر اور حضرت شیخ نے بیان کی ہے کہ ایک مقتدی کا موقف یمین امام ہے, اب اگر بجائے امام کے اشار پر کھڑا ہو گیا تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. دیکھو ابن عباس حضور کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے, آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر مقتدی واحد نے اپنا موقع چھوڑ کر یمینی امام کے بجائے یہ سارے امام پر قیام کر لیا اور امام نے فوراً اس کے موقف کی اصلاح کر دی, یسار سے کھینچ کر یمین پر قائم کر دیا, تو دونوں کی نماز صحیح ہو گئی. امام کی تو اس لیے صحیح ہوئی کہ اس وہ تو امام تھا, وہ مقتدی کی نماز موقف غلط ہونی اس لیے صحیح ہو گئی کہ وہ تکبیر تحریمہ کے وقت غلطی ہوئی لیکن اس کی فوری اصلاح کر دی گئی, جیسے حضور نے حضرت ابن عباس کے موقف کی اصلاح کر دی تھی. یہی حضرت امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. اور اگر چھوڑ دیا گیا اور مقتدی بائیں ہی طرف کھڑا رہا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. حضرت جمہور کے یہاں مطلقاً یہ سارے امام پر قیام مبطل صلاۃ نہیں ہے. امام بخاری نے یہاں ترجمے کے ذریعے اپنے رجحان الی مذہب الامام احمد ابن حنبل کو بیان فرمایا, یہ نہیں بتایا ہے کہ بائیں طرف محض کھڑے ہونے سے نماز باطل نہ ہوگی, یہ بتایا ہے اگر بائیں طرف کھڑا ہوا اور فوری اصلاح موقف کی اصلاح کر دی گئی تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی. اب یہاں پر دو نسخے ہیں, ایک ہے لم تفسد صلاۃ اور دوسرا نسخہ ہے لم تفسد صلاۃ ہما. اگر پہلا نسخہ لیا جائے جو ابو محمد اصیلی کی روایت میں ہے تو بات ظاہر ہے, اس لیے کہ اصلاً یہاں مقتدی کے کا مسئلہ محلے بیان میں ہے. اور اگر لم تفسد صلاۃ ہما ہو تو ایسی صورت میں اس کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مقتدی واحد کی طرف سے جیسے طرف کے موقف پایا گیا ایسے ہی امام کی طرف سے بھی نر کے موقف پایا گیا, کیونکہ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو امام جانب یسار پر ہوگا اور مقتدی جانب یمین پر ہوگا. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیا کہ موقف کی اصلاح کے بعد کوئی اشکال نہیں ہے. اور ایک دوسری وجہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ مقتدی سے تو اپنی موقف کا ترک پایا گیا اور امام سے فعل جر پایا گیا کھینچنا, تو یہ بتا دیا کہ موقف کی مقتدی کی نماز تو اس لیے نہیں فاسد ہوئی کہ اس کے موقف کی اصلاح ہو گئی, اور امام کی نماز اس لیے فاسد نہیں ہوئی کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اصلاح صلات کے لیے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چلیے, وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن عبد الرحيم بن سعيد عن مقربة بن سليمان عن قريب بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال منذ عند ميمونة رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عند تلك الليلة فتوزع في مقام سليم فقزاني خليفة أخذني فجعلني عن يميني فصلى صلاة عشر ركعات ثم نام حتى نفق وطعن إلى نعمان فقدتم أعطاء المؤذن فخرج فصلى ولم يتوزع قال أمر فحدثت به بكير فقال حدثني كليب بذلك وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمه. مصنف نے یہ مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر پہلے سے امامت کی نیت نہ ہو اور لوگ اقتداء کر لیں تو یہ امامت کرنا صحیح ہے. آیا امام کے لیے نیت امامت کرنا شرط ہے نہیں ہے؟ اس میں علماء کے تین یا چار اقوال, امام مالک, امام شافعی, امام احمد کی روایتیں کہتے ہیں شرط نہیں. نمبر دو, اوزاعی ثوری کہتے ہیں مطلقاً شرط ہے. نمبر تین, امام احمد کہتے ہیں فرض میں شرط ہے, نفل میں شرط نہیں. نمبر چار, حنفیہ کہتے ہیں شرط تو ہے نہیں, البتہ محاذات مرعت سے لزومی فساد کے لیے شرط ہے. اگر امام نے عورت کی امامت کی نیت کی ہے اور وہ کسی نمازی کی محاذات پر آ جائے اور تحریمتن و ادان اشتراک ہو تو مسلی کی نماز اس وقت فاسد ہوگی جبکہ امام نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو. بہرحال امام بخاری علیہ الرحمن قول اول کو اختیار کیا ہے اور دلیل میں ویلت النبی والا قصہ پیش کیا ہے, اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں بات تھی کہ خود تنہا نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت ایمونہ حائض تھی, ابن عباس میں عمر تھے, سونے کی صورت بنائے ہوئے تھے. امام بخاری نے باب دوستہ میں بیان فرمایا تھا کہ بلا نیت امامت کے امام کے ابتدا جائز ہے. اس ترجمہ الباب سے اس کی بیان کرتے ہیں, اگر کسی نے امام کی ابتدا کی نیت کر لی تو قطع خطبہ بالعذر کر سکتا ہے. آیا اگر کسی شخص نے امام کی ابتدا کر لی تو وہ ابتدا کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں, اور ابتدا ختم کرنے پر نماز باقی ہے کہ یہ فاسد ہو جائے گی؟ امام مالک, امام ابو حنیفہ اور بادشاہ شافعیہ کہتے ہیں ابتدا کرنے کے بعد قطع قدوہ کی اجازت نہیں ہے, اگر کوئی ابتدا قطع کرے گا نماز باطل ہو جائے گی. امام شافعی اصل قول میں امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جائز نماز باطل نہیں ہوگی, جو پڑھ لی تھی اسی پر باقی نماز بنا کر لے. امام احمد رحمہ اللہ ایک روایت میں اور شافعیہ ایک وجہ میں کہتے ہیں اگر کوئی عذر پیش آ جائے, مقتدی کو کوئی ضرورت ہو, نیند کا غلبہ ہو, تو ایسی صورت میں خدا قطع کر کے اپنی نماز پوری کر سکتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمت الباب سے اسی تیسرے قول کو اختیار کیا ہے, اسی لیے کہتے ہیں اذا کان طول الامام وکان الرجل حاجا فخرج وصلى. اگر امام نے نماز طویل کر دی اور کسی شخص کو حاجت درپیش تھی تو وہ ابتدا سے نکل کر اپنی نماز پوری کر سکتا ہے. قال معاذ بن جبل نے سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارجو پر ہوں کو صلی علیہ شفا قال بالبقرہ دی پر صلی اللہ علیہ فقال وصلى العشاء کی نماز پڑھی. مسند احمد ابو عوان تحاوی میں مغرب پڑھی. مسند احمد کی ایک روایت میں فجر کا ذکر ہے, مشہور عشاء کی ہے. چلیے بقرہ بالبقرہ سورہ بقرہ پڑھی اور بعض روایات میں بعض دیگر سورتوں کا ذکر ہے. ممکن ہے پہلی رکعت میں بقرہ پڑھی ہے اور دوسری روایت رکعت میں دوسری سورت پڑھی. منصر پر رجل, یہ رجل حضرت ابن ابی کعب نے تاریخ بخاری اور ابو داؤد نے ان کے نام کی تصریح کاری. آپ تم پر اعتراض کرتے تھے یعنی کہتے تھے یہ منافق ہے. چلیے جب حضور کو معاذ کا طرز عمل پہلے ہوا تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا فتان فتان فتان, یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے. چلیے سارا چلیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفصل کی دو متوسط صورتیں پڑھنے کا امر فرمایا. قال عمرو لا خذهما, عمرو بن دینار کہتے ہیں مجھے یہ دونوں صورتیں یاد نہیں ہیں, لیکن یہی روایت آئندہ آ رہی ہے بطریق محارب میں جسار جابر, اس میں یہ وارد ہے. آپ نے فرمایا فلو لا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها والليل اذا يغشى, ہماری کی روایت میں ہے. والسماء ذات البروج والطارق, عبد الرزاق کی روایت میں ہے. اقرا باسم ربک والضحا, اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں یہ سورتیں پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی ہر قرات کے لیے لمبی لمبی سورتیں شروع کر دیتے ہیں اور بعض ناواقفیت کی وجہ سے فقہا کے بعد عبارات پر اعتماد کر کے لمبی لمبی قراتیں کرتے یا کراتے ہیں. ہر چیز حضور بتا گئے ہیں, اسی کو اختیار کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا محمد کا اتباع کیا تھا نہیں کیا تھا, اور یہی ایک ایسا ریزرویشن ہے کہ اس کے بعد بکنگ ہوگی اور آدمی آگے چلے گا ورنہ ہی پکڑ لیا جائے گا. بس محمد سے وفا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیے مصطفیٰ میرے سانخ شرا کی دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام لہ بھی. چلیے وبر اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال تو اللہ کو زیبا ہے. ایک بات اپنی یاد آ گئی عجیب غریب, یہیں کا قصہ اس کے پیچھے. مغرب کے قبیل ایک صاحب نے بڑے عالم ہیں, پاجامہ پہنا اور بایاں پانچا پاؤں پہلے ڈال دیا. میں وہ ایک اور عالم کو مر گئے, وہ بہت مشہور تھے, ساتھ تھے اور ایک دم مغرب کے لیے نکلتے ہوئے جا رہے. میں نے کہا کہ آپ کیا خلاف سنت آپ نے, تو وہ جو مر چکے وہ کہنے لگے آپ کی عادت ہے اعتراض کرنے. بچوں اتنی تکلیف ہوئی مجھے, سب سے چھوٹا نہیں تھا, میں کچھ نہیں بولا, مغرب کی نماز پڑھ لی اور سخت تکلیف, اور میں مطالعہ بھی کر رہا اور ہم نے عشاء پر بھی عشاء کے بعد میں سو گیا. سونے کے بعد مجھ سے کوئی پہلا اور جہاں تک خیال ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہیں ٹھیک کہا, اب جب میں صبح اٹھا ہوں تو کیا کہنا کس قدر میں خوش تھا کہ کوئی حد ہی نہیں. مجھے پہلے بچوں مجھ کو بہت زیادہ ہوتی تھی, بس ایک تکبر کا کلمہ میں نے کہہ دیا بس. سر تو کلمہ یہ ہے, میں نے کہا جب بھی مجھ کو کوئی پریشانی ہوئی تو یا مجھ کو خود بشارت ہوئی یا میرے دوستوں کے ذریعے بشارت ہوئی, بس کہو بالا. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ زیارت ہوئی, اب تو تقریباً 20 سال ہو گئے. دیکھا کچھ دن تو بہت غم رہا, پھر میں نے سوچا میں غلام ہوں, میری کیا حیثیت ہے, غلام کو کام غلامی کرنا ہے, جتنا ہو اپنی طرف سے ضرور شریک پڑھنا. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے ڈر کے مارے کہنا پائے, ڈر تو بہت تھے کہ حضرت کیا کہیں گے, اپنے بگاڑ رہا ہے. ویسے بات میں بات ایک اور یاد آئی, 36-37 سال پہلے کی بات ہے, میں مطالعہ دیکھ رہا دروازے پہ آ کے لوگ ڈھپ ڈھپ ڈھپ ڈھپ ڈھپ ڈھپ کرنے لگے, ایک ہنگامہ آم مجھ سے رہا نہ گیا, جا کے خوب ڈانٹا, لوگ چلے گئے. اس کے بعد مجھے ڈر لگ گیا, میں نے کہا لوگ شیخ کے یہاں جا کے الٹی پلٹی لگائیں گے, اب دیکھو کیا ہوتا. بہت خوف رہا, صبح اٹھا تو میرے منہ پر یہ مصرع تھا, اکبلا ہائے تو عالم میں ملی, بس میں سمجھ گیا کچھ نہیں ہوتا. یہ کیا چیز ہے, یہ چیز ہے آئے کے باپی رسول گفتہ کی من, نہ ہی منکر می کنم اندر زمن, لے نی ترسم کی اہل حسد, آفتے در روز گارے من رسد, گفت گر کی کار بہرے حق کنی, حس بلا ہائے تو عالم فہم کی. اور یہ میں نے تجربہ کیا, جب اللہ کے لیے کسی بات پہ ٹوکتا ہوں تو بڑی سے بڑی طاقت کچھ نہیں کر پاتی, اور جہاں اپنا نفس گھستا ہے وہیں نقصان ہو جاتا ہے. آدمی کو چاہیے اپنا محاسبہ کرے, اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے. چلیے وبن اسناد نام المؤمنين ابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تسليم الامام في القيام واتمام الركوع والسجود. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ امام کی تسلیم قطع اقتداء کا سبب بن گئی, تو اب اسی مناسبت سے فرماتے ہیں امام کو قیام میں تقریب کرنا چاہیے اور رکوع سجود مکمل کرنا چاہیے. اس بات پر اتفاق کہ امام مامور بالتخفیف ہے, لیکن تخفیف و تدمیر امور اضافیہ میں سے ہیں. ایک چیز ایک قوم کی عادت کے اعتبار سے طویل ہوتی ہے, اور وہی دوسرے قوم کے عادت کے اعتبار سے خفیف ہوتی ہے. تو اب نماز کے طویل و خفیف ہونے میں معیار کیا ہوگا, اس کے جاننے کی ضرورت ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس کا معیار سمجھنے کے لیے عثمان ابن العاص ثقفی کی حدیث ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کا امام مقرر کیا تو فرمایا انت امام قوم کا وقت بے اضحاف ہند, رواہ داؤد, تم اپنی قوم کے امام ہو اور دیکھو اذہب کی ابتدا کرنا, یعنی جو حاضرین میں سب سے کمزور ہو اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھانا. اس سے معلوم ہوا امام بھی ابتدا کرتا ہے, یعنی امام ضعیف و کمزور کی رعایت کرنے کا مامور ہے. نمبر دو, شیخ الاسلام امام الانام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں تقویل و تقویف سمجھنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جو حضور نے کیا ہے وہی تقویف ہے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قوم کو تقویف کا امر فرمائیں اور خود آپ اس کی مخالفت کریں، آپ نے جو کیا ہے وہی معیار تقویف ہے۔ یہی بات علامہ ابن حمام نے لکھی اور فرماتے ہیں تقویل نام ہے قراءت مسنونہ پر زیادتی کرنے کا، لیکن ابن تیمیہ کی بات بالکل صاف ہے کہ سنت معیار ہے، جو حدیث میں ثابت وہی اصل ہے اور جو اس کے خلاف ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چلیے، روایت آ چکی ہے، بہت سی باتیں کہیں یہ روایت آ چکی ہے نا کہیں، کہاں پہلے ڈوب مروں گا پھر پتا چلے گا، باب الغضب والموعظۃ فی الليل، ڈوب مر بے حیا ڈوب مر کشمیری ڈوب مر۔ چلیے، حضرت امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ امام کو قیام مختصر کرنا چاہیے تو اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ اختصار اس وقت معمول ہے جب آدمی امام ہو اور جب آدمی خود نماز پڑھ رہا ہو، تو معمول بھی اختصار نہیں ہے بلکہ فل یطول ما شاء، جتنی تقویل کرنا چاہے شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صلی احدکم لنفسی فل یطول ما شاء، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے مزاج میں نقطہ آفرینی تھی، یہاں پہنچ کر حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے ما شاء کے معنی ہوں ایل انشاء، اور مطلب یہ ہو کہ آدمی جس جنس کو چاہے طویل کر دے، اس میں قوما اور جلسہ بھی داخل ہیں۔ قوما اور جلسہ کی تطویل جمہور علماء کے ہاں تو مباح ہے، حنابلہ کے ہاں مستحب ہے، اور شافعیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اس صورت میں بخاری نے شافعیہ کی ترغیب کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں اشکال یہ ہے کہ یہاں یہ مسئلہ بے محل ہے، امام بخاری نے آئندہ صفحہ 109 پر اس کے لیے ایک مستقل ترجمہ منعقد فرمایا ہے۔ چلیے، امام بخاری بتا دیا کہ امام معمول بھی ترتیب ہے، تو ابھی ترجمے سے بتاتی ہوں امام کی تقویل کی شکایت کی جائے تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ شکایت بعض وقت نظام کی درستی کا سبب ہوتا ہے اور اس سے نماز میں اجتماع قلب حاصل ہوتا ہے، بہت لمبی نماز میں آدمی اٹھتا جاتا ہے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں امامت کرتے ہیں تو جب دیکھو ادھر شمس ہو جب دیکھو اگر سماؤں فطرت بہت پڑا تو لاؤ سنگھ بہت پڑا تو یہ سب دیو اللہ معافی سماوات سورج ماں پڑھ دی، جب میں نے ایک آدمر زبان سے کہا تو کچھ کچھ اور یاد ہی نہیں تو آپ نے سورہ حجرات شروع کر دی. ایک دن سورہ قاف شروع کر دی. میں نے کہا باولا یا تو جو ہے چل ہی نہیں پا رہا تھا یا بڑی سورت. بات یہ ہے اسے چند ہی سورتیں یاد ہوں پکی تو وہ اسی میں گھومتا ہے. جیسے ہمارے ایک اور صاحب کبھی کبھی امامت کرتی ہوں جب بھی ان سے کہتا ہم نے تساءلون اور پھر اس میں بھی بھول جاتے ہیں. کہیں سے کہیں سفر شروع ہو جاتا ہے. چلیے کہ اور آپ میں تو ماشاء اللہ کیسا ماہر ہوں امامت کرتا ہی نہیں. چلیے کیا اپنی کماری سمجھتے ہیں بچوں اگر بتاؤں تم ہنسو گی نہ آپ ہے نہ کل تو سر بھول گیا تھا کہ کیسے بھولے نقل کر رہا تھا. چھوٹا تھا شرب خار پڑتا تھا مغرب کی نماز میں امام بنا دیا گیا. اب اس کے بعد میں نے جو ہے نقل شروع کی تو وہ جو نقل شروع کی اس میں مجھے یاد نہ رہا کیوں کیا پڑھ رہا ہوں سمجھے. اسی لیے نقل وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. منذر ابن ابی اسید نے نماز پڑھائی تو حضرت ابو اسید باپ نے کہا طولت منا یا بنی. اس سے معلوم ہوا کہ بیٹا باپ کی امامت کر سکتا ہے اور عطار سے جو کراہت منقول ہے اس کی تردید ہوتی ہے. محمد معتدل نماز پڑھ